Du lytter til programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om capoeira, og vi har Christoffer Lykkegaard Gustafsson, a.k.a. Maluko, som er fysioterapeut og professionel capoeira-nørd, til at gå klogere på det. Her i Fitness.mk snakker vi jo om vores sports- og træningsliv. Og det var sådan, at forleden, der var jeg med en anden podcast, Bevægelse og Ko, hos en, der hedder Jonathan Jets, som jeg kender sådan perfekt. Og han foreslog, at vi skulle lave det her med capoeira. Og det er sådan noget, der har været et par forespørgsler på det undervejs, men jeg kender så lidt til capoeira-miljøet, at jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle tage fat. Og så anbefalede Jonathan der, at vi tog fat i Christoffer. Specielt hvis man gerne vil have sådan en røverhistorie-version af det her med capoeira. Og det er jo som bekendt det klister, som holder verden sammen, når vi alle sammen er døde og borte. Så det gør vi i dag. Og det er så også, du er Christoffer, a.k.a. Maluko. En kunstnernavn ting. Det har han lovet, vi kommer tilbage til, hvad det betyder. Jeg er Svend Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Christoffer. Mange tak. Hvem er du? Jamen, jeg er, det sagde du selv, Christoffer, og jeg dykker capoeira og går ham i daglige male i, som fysioterapeut ude i Brøndby Kommune. Ja. Hvor jeg har voksne udviklingshemmede, og det har ikke en skid med dagens emne at gøre, men fysioterapi, det er i hvert fald min professionelle baggrund for at lave capoeira. Så der er noget med bevægelse? Ja, jeg er meget interesseret i generelt i bevægelse, og synes, det kan en hel masse, og det binder mange verdener sammen. Man bevæger sig for at blive bevæget eller omvendt. Ja. Da jeg kom selv her på kontoret, der så jeg, at man kunne gå ud på gangen med sådan, du har grønne sådan nogle, hvad er det, Adidas eller et eller andet, bukser på, og tatoveringer på hænderne. Jeg spottede dig. Det var nok capoeira-fyren. Det er mig. Ja. Hvor gammel er du? 35. Hvor lang tid har du, og du holder det godt? Jo, tak. Hvor lang tid har du capoeira-iriseret? Jeg startede i 2002, så vi nærmer os 19 år. Okay. Fedt. Vi har en masse spørgsmål. Jeg aner, altså vi har haft rigtig meget kampsport i podcasten. Og der er også et spørgsmål om capoeira overhovedet hører til den kategori, og i hvert fald lidt den udformning, det har nu. Og sådan, jeg blev lavet lige for net en aftale med Damir Hatsovic. Det bliver meget sjovt. Ja, nå, fedt. Jeg har en masse spørgsmål, og det går godt, nogle af dem de er meget noob-agtige, fordi at jeg ikke aner en kæft om det, men det formoder jeg, at de fleste, der lytter derude, det er så fint. Tak fordi du kom. Jamen, tak fordi jeg var. Og til folk, der lytter med, der kan man selvfølgelig, som altid, skrive med spørgsmål eller kommentarer eller forslag. Og til tidligere, nærværende eller fremtidige udsendelser, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side, der hedder Fitness.mk, eller på vores Instagram-side, der hedder Fitness.mk, og det er fitness_m_k_. Og jeg vil gerne lige sige endnu en gang, fordi jeg får stadigvæk spørgsmål til, hvor man finder de gamle Fitness.mk-afsnit, dem fra Radio 24/7-tiden. De ligger i et andet feed af podcast-afsnit, som kun er tilgængeligt på Podimo og på den nye 24/7-app. På Podimo, der finder man også de nye afsnit, så der ligger der to forskellige podcast-feeds, der begge to hedder Fitness.mk. Og jeg tror faktisk nok, at de nye afsnit, man kan på samme måde finde både de nye og de gamle afsnit på den nye 24/7-app. Så det var bare lige det. Vi skal lige have en skiller. Så, vi skal til i gang. Ja. For dem, der sådan er helt spejlblanke derude, hvad er capoeira? Capoeira er en non-verbale kommunikationsværktøj. Wow. Så langt, vi starter der. Vi starter højt op. Ja. Nej, okay. Capoeira er en blanding mellem sport, sludder det, blanding mellem dans og kamp, hvor man også implementerer noget musik, så man kan gå ind, man kan lave capoeira sammen to og to, og så kan du vælge, om du vil losse den anden lige i tænderne, eller om du vil holde sparket 2 centimeter fra og fortælle, jeg kunne have hapset det point, hvis du ville, men jeg giver dig muligheden for, at vi kan lege videre i den her terminologi, og så kan du prøve at fare mit ben, mens mit ben er heroppe. Så forsøger jeg det, og så hopper jeg væk fra det, og snurrer på hånden, glider på hovedet og sparker dig, mens jeg gør det. Ja. Jeg tror, min nærmeste relation til Capoeira, det er nok de bedste buttonmasher-karakterer i Tekken, nemlig Eddie og Tiger. Ja, for helvede. Ej, hvor der er bare for mange ting, der tjener for godt. Altså, det var... Tiger var ikke... Nej, hvad hedder han? Eddie Gordo og hende der Christy eller andet. Ja, det er rigtigt. Ja. Var det, der kom en ny en, der lignede Eddie, ikke? Det kom, gjorde der ikke? Åh, oh, fuck, man, jeg kan ikke huske mine ting. Det var hende der, Christy. Var der ikke også en anden mandekarakter, eller også fik Eddie et andet navn, eller så var der ikke noget med det? Muligvis. Det er så nå, langt, men det var bare alt for let bare at mashe sparkeknapperne, og så bare forskellige retninger, så skete der et eller andet helt andet. Præcis. Ej, det var irriterende. Ja, det var som det skulle være. Ja, hvordan blev du selv fanget? Jeg er fra provinsen, og... Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er nede fra Sydsjælland af, nede mellem Næstved og Herslev og Køge, og det er der, lige syd for Køge. Nice. Der er jeg opvokset, og der kunne man spille fodbold og badminton og gå til svømning, og så var der karate, og jeg spillede fodbold mange år. Jeg synes, at Jean-Claude Van Damme var for fed. Og så kunne jeg lige lave saksespark i fodbold, og hvad fanden? Og så man den her Only the Strong-film. Ja. Som, har du set den? Ja, det er langt siden. Jeg husker det ikke som et mesterværk. Nej, det er jo en lortefilm, men den fangede, jeg ved ikke hvor mange, 100. Altså, jeg er jo lige lidt ældre end dig, så for mig så har det været Street Fighter, nej, hvad hed den, Bloodsport og... Ja, jamen, den så jeg også. Det er jo det er den første Van Damme, der sådan rigtig stod igennem. Ikke? Man. Og så var der jo Chuck Norris. Og... Nå, ja, fuck nu det. Nej, det er ordentligt. Nå, så jeg tror bare en dag, så synes det der Capoeira, det ser sgu interessant ud. Jeg googler lortet. Og så det var i Køge, og tog derhen, og startede med det, og ikke stoppede siden. Okay. Jeg synes, det fangede et eller andet, at man var samlet en hel masse forskellige personligheder, og man anede måske ikke rigtigt, hvad de i virkeligheden hed. Og der var sådan, det var super eksotisk, det fra Brasilien, og min underviser på det tidspunkt, han vejede over 100 kilo, og man tænkte, hvordan fuck kan han stå på hænder og snore rundt samtidig? Så kan jeg også. Jeg var 16-17 år, og vejede 24 kilo. Måske lidt mere. Med både t-shirt og gummisko. Ja. Så det synes jeg var fedt, og tage ud over stepperne, og så træner løs. Og 2 år senere var jeg allerede i Brasilien. Ja. For sådan en... Dannelsestur. Ja, sådan en dannelsestur, du ved nærmest. Ja. Men det er jo, ja. Der er et eller andet, der vil spørge om svipset. Nå jo, men der var, altså, hvad er det, igen for dem, der ikke er med og ikke kender begrebet, hvad er det, der gjorde, at du oplevede det som eksotisk? Alt det her, det er jo før at man YouTubede et klip, hvis man ville se et eller andet med det, så man anede ikke en skid om det. Men det, der er eksotisk, det er jo det der med, altså det er jo, hvis man har set capoeira før, eller bare har set noget breakdance, så kan man tage det og blande det med noget kamp. Og så ser det enormt flot ud, men også farligt ud, fordi at sparkene kommer alligevel et par centimeter fra hovedet. Og så er det, altså, det er der lir at lige kunne snore på hovedet og lave en salto. Det kan de fleste lide på det tidspunkt i hvert fald. Ja. Ja, ja. Så eksotisk, fordi man ikke, altså pølsedanskere her, der gik og kunne klappe i takt måske. Ja, om der er noget musik, der er inde i det hovedet, eller også blidt ja, på. Ja, altså, ja. Altså, man spiller på atabak blandt andet, som er sådan ligesom en lidt tung konga, som man vil. Men det er ligesom en kongas, som har sådan en god, dyb lyd, ikke? Tromme. Ja, og bare... Ja, men så fint. Og så bedimbao, som er lignende. Det ligner sådan en fiskestang, hvor der er sådan en lille resonantkasse lavet af en nød. En stor nød, vel at mærke, sådan en håndfuld. Ja, ja. Og den siger en mærkelig lyd, og den... Ja, hvad fanden var det egentlig for noget? Det var meget spændende. Og det er noget, der ligesom findes med en del af træningen? Altså, ja. Okay. Altså, hvis man nu skal være komplet capoeirista, som det hedder. Hvis en capoeirista, det er en, der dyrker capoeira. Så skal man, synes jeg, ligesom kunne mestre det hele, eller i hvert fald kunne pille ved det hele. Man skal kunne lidt musik, og man skal kunne lidt af historien. Kunne du sige, kunne lidt musik, betyder det også at spille? Ja, man skal kunne spille, og man synge samtidig, og kunne sange. Der er også nogle sange, der hører med. Ja, det er der. Nå, for den. Ja, for helvede. Så man synger og danser, og de første par gange tænker man, jeg er komplet idiot, for jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Og man skal i hvert fald smide sit ego ved døren og sige, jeg kommer til at ligne idiot, men det bliver bedre med tiden. Ligesom så mange andre ting, tænker jeg. Så det er simpelthen en del af træningen, at man skal lave de her sange og spille de her instrumenter også? Ja, de fleste steder. Jamen, nej, det er sgu alle steder nu. Det er sygt nok. Der er bare nogen, der har meget fokus på det, og nogen har mindre fokus på det. Ja. Men det er jo... Altså, capoeira, hvad er det egentlig for at komme tilbage til det? Det er jo lige så meget en historie, man fortæller om slaveri. Det kommer vi måske også ind på omkring. Ja, altså, ja. Og måden, man fortæller det på, det er ved at gøre det på den måde, det er blevet gjort. Ja. Altid. Så man har nogle ritualer omkring det. Capoeira udøves i en cirkel af mennesker, hvor man har et orkester i den ene ende, altså cirklen. Så er der to inde i midten, der spiller sammen, og de kan så spille. Er det, man kalder det? At spille sammen? Ja, det er rigtigt. Man spiller capoeira sammen. Man kæmper ikke. Ej, man danser sort. Ikke. Men det er jo et skakspil med kroppen. Ligesom måske i BJJ, hvor man, der ruller man. Jeg har ikke sådan super ind i det, vel? Ja. Men når man ruller, jamen, så er det fordi, man leger måske, og man prøver at finde den anden og snyde den anden, og hvor skal man hen? Og det er det samme i capoeira. Man spiller spillet capoeira. Ja. Det her spil kan så udvikle sig til at være legende, og det kan udvikle sig til at være altså mere kontakt. Ja. Afhængig af, hvem man er, og hvor man er, og hvad instrumenterne og det gældende spil styrer. Fordi man kan godt, du kan sagtens spille forskellige instrumenter, eller forskellige melodier. Og tempi. Og tempo og sådan noget på de her instrumenter, og det styrer så, hvad det er, du skal lave ind i hotdagen. Ind i hotdagen, det er den cirkel her, hvor man laver det. Ja, ja. Og hvordan kommer rytmiciteten så til udtryk i selve den måde, man bevæger sig på? Rytmiciteten, så tænker du... Nå, men jeg tror, de fleste har set de her, hvad den hedder, en jenga, eller hvad hedder det, det her grundtrin. Ja, jenga. Men lige så snart man begynder at lave et eller andet, hvor man gør noget andet, så kan jeg forestille mig, at så bliver det der med at, ligesom at være i rytmen, det kunne jeg godt forestille mig, det bliver kompliceret. Altså, rytmen er jo på en eller anden måde underliggende for det gældende spil. Ja. Lad os nu sige, at der er et hurtigt spil og et langsomt spil. Det der med spil, er det... det er jo dansk ord, kan man sige. Hvad kalder man det på engelsk? Og, det samme. Der er det playing. Ja, der er play capoeira, eller shogo chi capoeira, det betyder at spille capoeira. Shoga capoeira. Men har man den samme sondring på portugisisk, brasiliansk, mellem spil og kamp? Og, ja, det har man. Okay. Og, men, altså, hvad er historien i det? Ja, at man spiller det. Ja, i stedet for... Jamen, det kommer så af, at man kan både... Altså, så er det der med, at du kan vælge, hvad du vil med spillet. Så nu går vi ind... Altså, man kommer her, og man møder en, man aldrig har... Hvis nu vi to skulle spille capoeira, så starter man med at give hinanden hånden, og så går man ind i hotdagen på en eller anden måde. Det kan være fancy bare ved at bare lave en værmølle, eller du kan glide på hovedet hen ad gulvet. Ja. Rejse dig op, så er vi i gang. Så skal du starte med at aflæse den anden, og finde ud af, hvor er vedkommende. Er vedkommende ude på at bare dine tænder ud, eller er vedkommende lege og få et teknisk spil? Altså finde ud af, jeg laver et spark med det venstre ben, med en fart, så du kan nå at flytte dig, eller jeg sætter farten så meget ned, eller jeg laver det på en måde, så jeg inviterer dig tæt på mig, så du kan... Man laver hullet? Eller... Ja, man åbner det vindue der, så kan du gå ind af det, og så har du en ny mulighed for at... for at åbne et nyt vindue. Ja, men jeg tror, at i mange sådan former for formel kampsport, der har man jo sådan mere eller mindre formaliserede sparringsformater, hvor man prøver at få den til at se godt ud. Ja. Altså, der er jo nogle kampsporter, hvor man har sådan et specifikt, altså hvor det er målet, ikke? Men jeg tror, at de fleste kampsporter har en eller anden grad i talesætning af, at man har sådan nogle modererede sparringsformer, hvor formålet er at få den til at se godt ud, som jo, jeg forestiller mig, minder om det der i virkeligheden. Det er jo fuldstændig et plet på, hvad capoeira også kan være. Ja, okay. Tricket er bare den er, man har jo ikke aftalt på forhånd, hvad der sker. Så du må egentlig gerne, du må også godt være fej, det vil sige, når jeg stikker hånden frem for at give dig hånden, inden vi skal spille, og så sparker den anden mig i hovedet. Det forekommer. Men er det sådan en del af sådan noget charade, der ligesom hører til i sporten, eller hvad? Jamen det er nemlig en del af det, at det er sådan hele historien bag det. På et tidspunkt, der var capoeira meget udøvet af folk, der var nogle hustlere. Og det vil sige, altså hostler på den type, at om jeg er en capoeira-fyr, og så kommer man gående, nå, goddag med dig, vender ryggen til, så stikker din kniv i dig. Og det på den måde, den manjinga, som det hedder, eller malandragem, er det i virkeligheden, det er sådan et ord for at være hostler, den lever stadig i capoeira, og det er en del af det. Så det er en rolle, man ligesom kan tage på sig? Ja, fordi så kan du kan være teatralsk i den, eller også kan du bare synes, at sådan nogle malandros, som sådan nogle typer hedder, det er nogle fuckhoveder. Okay, jeg har lige en afstikker mere. Er der et religiøst islet også? Nej. Fordi der er jo de der mærkelige bastardiseringer af katolicisme og sådan noget med sådan noget voodoo-agtig knald og sådan noget, som også findes i Brasilien. Men der er ikke... Fordi der er... Okay. Religion findes i capoeira, men det er ikke en del af capoeira. Der findes ritualer i capoeira. ikke okay. religion. Fordi, den, fordi det der med, ligesom med sådan en ærketype nærmest, som du beskriver, det findes nemlig, der findes noget, der minder lidt om, i nogle af de der bastardiserede katolske helgener, som der findes, okay, altså, sådan, ligesom, der, altså ligesom i voodoo i virkeligheden. Mm-hmm. Ikke? Så det kunne godt være, at der var noget overlap der. Så måske den historiske kontekst, det er på tide nu, før at vi går videre der, hvor vi er nu egentlig. Så skal man tage den helt tilbage. Helt tilbage, ja. 1532. Er det så specifikt? Ja, det er det lige nu. Okay. nej, så specifikt bliver det bare lige nu. 1532, så kommer portugiserne og koloniserer Brasilien. Og tænker, har meget fedt, vi skal have noget sukkerrør. Og slaver. Og vi kan have noget sukkerrør, vi kan have noget kaffe, og de slaver, de har fucking bare og plukke hele lortet, så vi kan tjene nogle penge. Så de henter jo slaver fra Afrika. Ja. Fra forskellige steder i Afrika, primært Vestafrika, og beslutter sig for, vi sætter dem sammen i tre store byer. Vi propper nogen i Recife, nogen i Rio og nogen i Bahia. Det bliver de store kan man sige, havne, hvor alle slaverne ankommer. Og det er jo lort at være slave, altså på sådan en båd, der er totalt overbefolket, ligesom en filippinsk fængsel. Og 30% eller andet dør på vejen derover. Ja. Men det er det, man kalder begrænset villig arbejdskraft. Ja, for helvede, jeg tror nærmest. Altså. Ja. Ja, men de kommer i hvert fald til, og kommer fra forskellige stammer, og kommer med hver deres kultur, og hver deres ritualer derfra, måske også religioner, de her. Der er, jeg ved ikke, hvor mange religioner i Afrika. Formodentlig virkelig, virkelig, virkelig mange. Absurd, helt mange. Og det er jo ikke fucking fedt at være slave, så først skal man have noget at lave, og så skal man måske også lige flygte, fordi det er virkelig nederen at være slave. Så begynder man langsomt at udvikle capoeira ud fra noget, de havde i forvejen. Stammedanse, eller hvad? Jamen, man er gået tilbage nu og kigget på, hvad forsøger... Der er jo ikke alt blev... Det var mega nederen for de her slaveejere, at der fandtes noget, der var capoeira. Det var ikke rigtig tale, så man kunne se... Og de har en kultur, som de... De har en kultur, og det giver det oprør, giver det skader på hinanden, så de ikke kan arbejde. Hvad fanden er det egentlig, de laver? Og så... Altså, 2006 er der nogen, der er rejst til Angola, hvor at man tænker, at det er egentlig et af fødestederne for capoeira. Gå tilbage og se, jamen, der fandes noget, der kaldes zebra-dansen, eller Angolo. Og så findes noget Kamandungu, tror jeg, det hedder. Og gå tilbage og finde ud af, hvad fanden det er. Og det er sådan noget ligesom... Når man ser to dyr på savannen stå over for hinanden, og nu er der to hanner, der skal slås, det minder på en eller anden måde lidt om det. Man står sådan sidelands i sådan en karate-stans og er klar, så angriber man, og så er væk igen. Shotokan, ej. Ja. Sorry. Det er din fordom. Men det er i hvert fald sådan forhistorien. Så man kan finde noget, der ligner lidt ophavet. Ja. Og så senere, så kom det jo op, og man fandt ud af, okay, man kom fra Europa og kendte til hvad? Måske boksning og sådan noget med hænderne, og måske lidt... Altså, catch wrestling har været større så tidligt, okay. Faktisk. Ja. Altså sådan noget bymarked, sådan noget, hvor den stærke mand kom, og så kunne folk komme op og bydes med ham. Jeg tror i virkeligheden, at det har været sådan den dominerende kampsport i Europa, indtil den moderne... Altså, grappling på den måde? Ja, sådan noget bølle-grappling, okay. Catch wrestling. Ja. Altså den formaliserede sådan boksning... Det er først helt op ved århundredeskiftet eller sådan noget, okay. Det begynder at overhale catch wrestling, som jeg forstår det i hvert fald, i det meste af Europa. Okay. Så har der jo været, i Frankrig har de jo haft savat, og der har været sådan nogle andre ting, men jeg tror sådan som et hele, så tror jeg catch wrestling har været størst helt op til det sidste århundredeskiftet, okay. eller forrige århundredeskiftet faktisk. På det her tidspunkt, portugiserne ved i hvert fald ikke, altså dem, der lavede capoeira i Brasilien, primært afrikanere, eller udstødte, eller hvad det nu skal være, de var kendt for at være nogen, der var pisse gode til at slås på det her tidspunkt. Fra 1600, 1700 op til 1800-tallet. Ja. Og der er en lang historie med, så bliver det gjort, så bliver de forfulgt, og man får tæv, og man bliver anholdt for capoeira. Altså, du blev simpelthen... Det blev gjort ulovligt. Ja. Og, der er ikke noget bedre til at styrke sådan en subkultur, end at gøre ting ulovlige. Ja. Ikke? Altså, det er virkelig noget, der sætter trykker på Nitro Boost. Så ved man virkelig, at det bliver gryet top, ikke, hos folk. Det bliver gjort ulovligt. Og slaveri, det er pågående op til hvornår i Brasilien? 1888. Okay, så det har været noget, der minder om USA i virkeligheden. Ja, er det 1895? Hvornår er det? Det kan jeg ikke huske, men det er sådan, det plus minus 20-30 år. Det, ja, det er det omkring samtidig. Ja. Men 1888, så, altså, så kommer alle de slaver, og de har arbejdet hårdt, og de er gode til at, til at arbejde. Men har formodentlig været en vis selektion i deres liv for nogle bestemte fysiske attributter, ikke? Må man sige. Altså. Jo, og, men de bliver, så er de fedt, så er de frie mennesker, men de har jo ikke en skid, de har jo ingen penge. Nu er de frie mænd, men altså, de har jo ikke noget at arbejde, de har ikke noget sted at bo. Nej. Og så mange af dem tyrer så til kriminalitet. Og bliver ansat af, af politikere i forhold til at skulle smadre, altså hvis du er liberal, så smadrer du de andres rallies og sådan noget, ja. Og bliver brugt til det. Proud Boys og Antifa om igen. Ja, altså, jamen, så bliver du brugt det, og så bliver det gjort ulovligt at lave capoeira. Jeg tror, det er i 1890, altså rimelig hurtigt, så tænker man, okay, vi associerer alle dem her, der laver capoeira med nogle røvhuller. Altså nogle, bøller? Eller sådan, det er nogle eller, bøller. Ja. Og det var netop de her bander her i slutningen af 1800-tallet. Altså, der var bander med capoeira, så mærkeligt nok det lyder for i dag eller andet sted. Der rent med knive og alt sådan noget, som blev brugt. Og det er derfra det der ord, malandro, kommer. Ja. Som betyder en hosler i og for sig. Ja. Så noget, ja. Så bliver det 1900-tallet, og det er en lort at lave capoeira, og langsomt begynder det at blive indvundet, fordi man forsøger at gøre det lidt anderledes, men der er nogen, der bringer noget judo ind i det, og prøver at lave det lidt mere uniformeret, og lidt mere, altså, jeg kan sige, læg det der bølleudtryk væk, eller den der forståelse af, at det er bøller, der laver det, vil man gerne væk fra, fordi man synes, capoeira også kan noget andet. Men hvem er kræfterne i at lave den der rebranding, og hvad er deres, altså, og hvad er deres interesse i det? Er det sådan noget med at dyrke noget oprindelig kultur frem igen? Eller? Ja, lige præcis. Okay. Altså, alt, det er jo sorte mennesker, der primært bringer den frem på det her tidspunkt. Ja. Og de er jo interesserede, jamen, det er jo os, at vi har i capoeira. Det er jo mig selv, jeg repræsenterer i det her, og det er vores kultur, jeg repræsenterer. Så det er klart, man er interesseret i, at den gældende, den grundlæggende befolkning, synes det er fedt. Og man forsøger at putte det ind i, altså gøre det til nogle, lave nogle skoler. Det er først i 1932, at man egentlig laver den første skole. I Brasilien? I Brasilien. Men på det her tidspunkt, der er det stadig ulovligt at lave capoeira. Så ordet, du kan ikke undervise i capoeira. Så man laver noget, der hedder Luta Regional Baiana. Der er sådan primært to mennesker i capoeira. Ham her, vi snakker om nu, han hedder Mesti Bimba, ham der lavede Luta Regional Baiana, som bare betyder kampen fra, slåskampen fra Bahia-regionen, sådan løst oversat. Ja. Og han får lov, ej, det er også spændende, og så er der det, der er, hvad hedder det, sådan kulturministeriet, undervisningsministeriet. Ja. De kommer, og han får nogle folk med ind i det, og siger, nå, det er sgu da spændende, og det er øvet noget, sådan noget fysisk gymnastik og sådan noget. Fyr den af. Det må du godt undervise, det her. Og så er det 40, så bliver det så capoeira lovligt. Ej, for er der mange paralleller til Japan og karate og judo og sådan noget. Det kender op, jeg ikke meget. Ej, men er der, er der, okay, der er mange, og samtidig og sådan. Nå, sjovt. Ja, nå. Jamen, der er ikke så meget. Jo, så bliver det heldigvis lovligt, og så følger der andre med. Så åbner man Seca, som er capoeira Angola, som er det langsomme capoeira. Mesti Pastinha åbner det. Der er det nu er vi bare, i det tidspunkt er det langsomme og det hurtige, bare for at skære det over en gang. Og det refererer til selve rytmen i capoeiraen? Selve rytmen, og så refererer det også til, capoeira Angola er måske nogen for nogen det traditionelle og det mere teatralske, og det her capoeira Regional, som Bimba lavede, som det der hedder Luta Regional Baiana. Det er det hurtige? Det er det hurtige. Ja. Og det var dem, hvor han implementerede andre ting. Ham her, Mesti Bimbas far, var en, der lavede noget, der hed Badugi, som er en kampsport, der minder sådan lidt, der er noget judo, og der er sikkert noget boksning, og der er noget sikkert catch wrestling og sådan noget. Jeg ved ikke så meget om Badugi. Og han tog det med ind i sit capoeira og præsenterede det lidt på en anden måde. Så overlever det, der er flere og flere, det kommer mere og mere til byerne, og i 70'erne, der begynder man at få det ud af Europa, og eller slået, få det ud af Brasilien og til Europa og til USA og så videre, ja. Og så ekspandere det på den måde. Kommer til Danmark i 91, eller det er i hvert fald den første capoeira-skole åbner i 91, okay. Så vidt jeg er orienteret. Mads Sten åbner den, og så er det bare, så ruller lavinen, ikke? Du snakkede om uniformering. Ja. Altså er der sådan standardiseret, skal man da bare overkrop, eller? Fuck, det er sjovt, vi kommer ind på den der, fordi jeg tror, du kan også få du kan dele den her over to. Halvdelen synes, man skal have uniformering, og halvdelen synes, man ikke skal have uniformering. Og hvad ligger i uniformering? Det er, okay, det er langsomme. De har måske bare sådan nogle pæne bukser og en ens t-shirt. Du skal have sorte bukser og en gul t-shirt, eller du skal have blå bukser og en hvid t-shirt med gruppens logo på. Ja. Eller Carburetterskolens logo. Er det bukser med knapper, eller er det joggingbukser? Nej, eller? Så er det sådan nogle, altså en pæn chino eller et eller andet agtigt noget. Ikke? Så det er bukser med knapper og lynlås, eller hvad? Ja, måske dem her. Så er der den anden. Men stretch forhåbentlig. Ja, det håber jeg da. Ellers kan de ikke bevæge sig så godt i hvert fald. Men der er så er den anden, det hurtige. Det er meget stilet, det der i øvrigt, sådan at være i pæne bukser, når man skal. Ja, det synes jeg. Men den anden, nemlig, der, den anden, som jo vandt det gængse hjerte i at få sig. Det, der virkelig eksploderede, det var ham den hurtige Messi Bimber, hvor at man fik hvide bukser, hvid t-shirt og et bælte, ligesom man har i andre kampsporter. Men det her, det var så sådan en ræb, man binder om livet. Ja, der var men som har en symbolisk betydning. Ja, altså ja. Fuldstændig ligesom gradueringssystem. Okay. Også i farver eller antal knuder? I farver, ja. Og der er alle mulige forskellige systemer. Men altså inden det prøvede man med, jeg tror, der er nogen, der prøvede med tørklæder. Det har jeg set. Ja. Også med forskellige farver. Og, ja. Ja, så de havde deres karatebælter på om halsen. Sådan, jeg ved ikke, om det var en ting. Men har der været noget med hatte? Sig, der har været noget med hatte. Det kunne være fucking nice. Ja, det ville være fucking nice, faktisk. Ja. Det kan man måske indføre det. Men jeg, efter egentlig for de seneste 10 år, jeg går mere og mere væk fra, at jeg overgår ikke det der med bælter hele tiden. Det ser så ens ud, det er røvkedeligt. Hvis man kommer til fest, så man skulle gerne have noget nice tøj på, og være lidt funky og leopardskjort og fyre den af. Mm. Det er da det, vi skal have ind i karburetter nu. Ja, Hawaii-skjorter. Ja, for helvede. Det skal være sjovt at komme. Det er ikke alt, der er enige i det. Men det den her, hvad kan man sige, dualitet, der er med sådan noget kampsport og noget dans, ja. Som er sådan en helt implicit del af det. Har det været lige jævnt fordelt mellem de der to hovedgrene i karburetter? Den hurtige, som jeg forstår det, har været meget mere kamporienteret okay. i en periode. Det, der er lige nu, som man taler nu, er der tre regioner. Der er det langsomme Angola, som er mere bundet i, at altså, det går langsommere. Ikke nødvendigvis, men man, hvis man skal. Og langsom, er det, har du beat per minute eller sådan tal? Altså sådan, eller... Ja, det ved jeg sgu ikke. Men det er sådan, så man kan, man kan godt se ud som om, at den her slåskamp går lidt i slow motion. Sådan vil jeg måske faktisk okay. beskrive det. Man har lige taget den på 0,75 af normal hastighed. Ja. Og man sparker sådan, så den anden har god tid til at tænke sig om. Og så langsomt udvikler sig det her spil, der kan vare 8, 10, 15 minutter, okay. mens man laver det, til den her nonverbale kommunikation, som jeg sagde allerførst. Ja. Det hurtige, der kan et spil vare 10-40, måske 50 sekunder. Eller sådan noget, fordi man fyrer den af. Og på den måde, så går der måske lidt individualitet tabt. Fordi at der det er handler mindre om at læse den anden, og det er lidt mere følelsen af en ting. Det er meget mere instinktbaseret. Ja. Man skal jo selvfølgelig læse den anden, fordi ligesom altså, boksning, altså, om du vil, ikke, der skal man måske også lige nå at flytte hovedet, og det er på den måde lidt mere instinktbaseret. Ja. Det er meget sjovt, at du snakker om det der med nonverbal kommunikation og læse den anden. Vi har lige, det forrige afsnit handlede om noget, der hedder playfighting, med en fyr, der Christian Iffersen, som har lavet det. Altså, hvor jeg har også en pointe omkring, at dans og kampsport rummer den der komponent af, at de er ligesom de eneste aktiviteter, hvor man er i den der situation, hvor man hele tiden en til en skal læse den anden og moderere sin indsats efter det, man aflæser. Ikke? Som håndboldspiller, hvis man tværer en eller anden ud, så er det ikke en selv, der står på mål for det, så er der holdet på en eller anden måde. Ja, ja. Og sådan, men det der ligesom, at man selv står på mål for det, der sker undervejs, 100%, og man skal læse den anden og finde ud af, hvad er passende at gøre her. Det synes jeg er sådan en helt kritisk komponent i at lære at bruge sin krop og forholde sig til andre. Men helt vildt, og særligt også i carburetter, fordi altså er der en vinder og en taber? Det kan man ikke altid sige. Vinderen, altså det er den, der er fedest et eller andet sted, der får gunsten af dem, der står og kigger på. Så det er godt så ligesom en uprock, eller hvad de kalder det, når rapperne eller sådan, eller, ja, ja, ja, eller de der sorte, ja, ja. Når de laver sådan en op, hvad hedder det, en når man danser om kap, hvad hedder det? Breakdance, eller hvad? Eller hvad tænker du, battle? Ja, ja, hvad hedder det? Sådan en break battle? Ja, ja. Fuck, det har et navn. Ej, hvor er mongol-agtig lige nu. Nå, never mind. Nej, men i hvert fald, det kan godt, hvis nu vi to laver capoeira, og jeg losser dig lige i sækken, Ja. Så du ryger ned, så kan jeg stå der og føle mig som kaptajnen, og i virkeligheden synes de alle, at du er sgu da nederen, for nu har du ødelagt hele energien for os, vi hyggede os lige, eller du har sparket tænderne ud på en eller anden, så han skal på skadestuen. Så er det sådan lidt, så har det ikke, ikke nødvendigvis det. Du skal være mest charmerende, du skal være lækrest, du skal være fedest. Ja. Det er meget spøjst, det der. Jamen, hvis at hotdagen, dem der er der til stede, synes det er fedest. Det kunne også godt være til en, hvor det bare er stividebomber alle sammen, der bare, hey, vi skal bare... Og så, man har set nogle hotdager, hvor at, så sparker han lige i sækken, eller lige i koglerne, og så går ham der ned, løfter ham op, smider ham ned på hovedet på asfalten, og armbarer ham. Og så synes han det, han er... Men i rytme? Nej, så allerede det er vi jo allerede tabt i forhold til, hvad jeg synes er kapuet. Ja. Men det er jo en del af det, og det sker, de her ting. Okay. Jeg har også set altså, folk, der bare tager fat og nikker skaller på den anden, så blodet løber. Og det er bare sådan, okay, party on, altså. Der er jo et fest i aften, så kan han komme gående der med plaster på fjeset. Det er sådan lidt tabt. Det er meget spøjst, den der... Altså, jeg forestiller mig så i det danske sådan, miljø, at det er meget over på dansesiden, eller hvad? Ikke nødvendigvis. Nå? Nej, det synes jeg ikke faktisk ikke, det er. Okay. Nogle steder er det sådan. Jeg er meget på den her, hos mig, det er, hvor man træner hos mig, der er det meget, måske ikke på dansen, men på det tekniske spilbaserede. Sådan lidt. For hvis du losser af, hvor du må godt ramme mig i hovedet, men hvis du giver den fuld skrald, så kommer jeg ikke til træning næste gang, fordi så skal jeg lige pleje min brækket næse. Ja. Så du må godt ramme mig, men sørg lige for at have kontrol over det, du laver. Det allerfedeste i carburetter måske, ifølge mig, det er dem, som kan netop stoppe sparket lige ved øjet. Så man siger, okay, hertil, jeg har så meget kontrol over min krop, at jeg tæver dig uden at ramme dig. Ja. Altså, der er jo meget kvalitativ forskel imellem at prøve på, hvordan det ser godt ud, og at prøve på at vinde, men gør det på en swag måde stadigvæk, ikke? Altså, fordi begge dele handler om at være swag. Ja. Men der er sådan en meget binær opdeling i det, som næsten kun, du ved, nålen kan være i to stillinger, og det er det, ikke? Jo. Hvordan, det er meget svært for mig at forstå, hvordan det fungerer og kommer til udtryk i praksis. Altså, er der virkelig situationer, hvor der er en, der vil slås, og så er der en, der gerne vil danse, eller sådan noget, man kan sige? Altså, masser. Okay. Masser af situationer. Og så stikker man hånden frem og siger, det her, det gider jeg ikke. Ja, du får hånden, tak for nu. Hvis man ikke er interesseret i det. Ja. Hvis der står en eller anden fjols, som har haft en fucking dag, fordi hans unger har skrædet ham i fjeset hele dagen, og i øvrigt, så bliver han også påkørt på vej derover til træning. Han er pissur. Gå hjem igen. Altså, fuck det. Eller også må du finde en på din egen størrelse, der har lyst til at slås, så kan I komme af med det. Det hører også til. Men det kan bare ødelægge hele energien et eller andet sted. Nå, men det er jo så længe forventningsafstemningen er i orden, så er det ikke noget problem. Men... Nej, præcis. Men det er jo det, der er komplekst ved carburetter, det er, at du aner egentlig ikke rigtigt, hvad du går ind til. Og det er super udfordrende, så man bliver enormt god til at aflæse folk og folks intentioner. Ja, det giver mening. Det kan... Jeg vil dog sige, at... Altså i 98% af alle tilfælde, så er der en fælles forståelse af, hvad vi skal, og så rammer man hinanden meget godt. Ja. Men er det kun mig, der forstår det, sådan, som om det er binært, ligesom at det der med om... Altså at der er sådan et næsten binært hårdt skel mellem dansen og kampen? Nej, det altså... Jeg synes faktisk, at altså, det bedste carburetter, det sker samtidig. Okay. Et eller andet sted. At... nogle af de fede ting i carburetter, det er, at du viser en overlegenhed, uden at den anden kommer til skade. Det kan også være en benfejning. Hvis du kan lave en benfejning, og nærmest inden den anden har sat sig på røven, så snor du lige rundt på en hånd. Altså det ser man også sådan noget. Det er fandme fedt. Ja. Så det er ikke sådan, at man enten vælger at danse, eller vælger at slås, som jeg ser det. Nej. Man kan sagtens gøre begge to, gør begge ting samtidig. Det kræver selvfølgelig bare noget erfaring. Ja. Og det kræver, at begge har erfaring. For som regel er det sådan, når man spiller med en, der, sådan er det jo alle ting i alle kampsporter, at du bliver ligesom løftet med af den, der er mest erfaren, eller den, der er bedst på en eller anden måde. Ja, ja. At vedkommende tager det her spil sammen. Hvis jeg var her som eksperten, og du var her som begynderen, og så skal vi to lave det her carburetter sammen, så går vi ind, og så kan jeg enten få det til at ligne en komplet knallert, eller også kan vi prøve at få noget fedt ud af det, og så kan man... Jeg vil dræbe dig af grin. Ja. Ja. Altså, du forstår mig ret. Altså, man kan også... for vores fælles spil til at være fedt. Ja. Det kommer an på, hvem man er, hvis man har brug for at styrke sit ego mega meget. Måske ligesom når man ja, nu sammenligner igen med BJJ. Ja, ja. Hvis der er en eller anden tortbælt, der skulle rulle med mig, han kunne tvære mig fuldstændig. Som overmuler. Fuldstændig mule mig. Altså, ja. Der, ja. Og, men han kan også sådan give mig lidt åbninger, og derfor så føler jeg måske, at jeg er mere end 8 år. Ja, ja. Vi tager lige en skiller. Lad mig rulle tilbage til det der historiske noget lige en gang. Ja. Altså det der ligesom med, at det, altså har ved du noget om den historiske udformning, når man sådan taler om, hvad de der bøllebander i 1800-tallet, og sådan, altså sådan, vi forestiller mig sådan som, du ved, hvis man skulle ud og være håndlanger, og ud og tæve en eller anden, fordi der er en eller anden rig gangster, der har sagt det. Altså jeg forestiller mig, det der med at begynde at lave dansetræ, altså sådan, hvad for en plads har det haft i det der, ved man det? Altså, jeg forestiller mig, at det at begynde at lave reel capoeira måske ikke... Selvfølgelig så træning giver en masse atleticisme og alt det der knald, ikke? Men selve det der med shinga, som du taler om, ja, der er ikke blevet lavet shinga på den måde i det her. Det er først noget, der er kommet måske 1940-1950'erne af min idé. Okay. Man har, selvfølgelig har man lavet det før, men igen, som, altså, det, man kan bruge det på forskellige måder. Det er jo ikke, i min optik, er det ikke den allerbedste kampsport at dyrke, hvis du vil ud og lære selvforsvar. Nej. Men det er bare det, altså, at der har været sådan, ligesom, der har været bøllebander, ikke? Som, hvor det har været noget, der bundet dem sammen. Det er sådan... Altså, men de har helt sikkert jo trænet nogle ting. Der findes også teknikker med hænderne, og der findes skaller og albuer og sådan noget, i kapuetter og knæ. Og... Også hvor man holder fast. Ja. I den anden. Nå, okay. Ja, og der findes også nedtagninger, altså decideret, ligesom judo i og for sig, ikke? Ja. Der er jo sådan nogle helt sindssyge kast i Tekken. Er det findes det som capoeira-teknikker, ved du det? Ja, måske, der er måske pyntet på nogle af dem en lille smule. Ja, okay. Er der nogle af dem, der er helt hjernedød? Nej, der er sikkert noget af det, der er helt væk og er fantasi. Det er der helt sikkert. Men nej, man har ikke stået... Men altså for eksempel, du lærer fandme at sparke hårdt for det første. Ja. Og hvis man nu har man set det netop i fjernsynet, du har set det andet, men man kunne også se nogle af de første, der lavede... Der var en, der hedder, Badao, Marcus Aurelio eller sådan noget. Han er vist i Canada. Han gik ind i en MMA-kamp, og ham den anden, han har ikke set det der kabaretter før. Jeg tror, han kunne ikke læse det? Han kunne ikke læse det, han kunne ikke se, hvad der skete. Og så ender han med at lave det her Mia Lucia Combasso, som er det her cirkulære spark med en hånd i jorden, som man måske har set flere lave. Og han nokker ham på det. Ja. Så er det klart, hvis man allerede ved, når det er kabaretter, du har gang i der, så holder han bare afstand, og så kan jeg jo sagtens tage dig ned på en eller anden måde. Ja. Hvis man ikke har set det før, så kunne jeg forestille mig, at man i 1899 havde det svært ved at arbejde mod det. Ja, ja. Altså hvis man kommer til et capoeira-hold, ja. Eller sådan ved man eller en forening, eller kan man sige, hvordan foregår timen rent praktisk? Er det ritualiseret på en eller anden måde, ligesom det er i japanske kampsporter, eller er det ligesom, der er en sekvens af ting, man skal igennem? Det er jo selvfølgelig afhængig af den enkelte gruppe eller den enkelte klub. Ja. Men typisk vil man jo lære grundtrinene til at starte med. Hvad er det her shinga? Hvorfor er det, vi har en dynamisk base og ikke en statisk, som man skal have i karate eller taekwondo, eller hvad man har? Hvad er ideen med det? Og så lærer man det begyndelse spark, og så typisk vil man lave et eller andet sekvensbaseret, altså en virkelighedsbaseret træning. Simpel i starten, og mere og mere avanceret. Så nogle serier, hvor man bygger på? Serier. Ja. Men også lige så meget, altså lære en håndstand, lære at stå på hænder. Altså, det skal man også kunne. Lære at stå på hovedet, snor på hovedet, og... Altså, hvor man står i kø, og så prøver der en at prøve, og så er det den næste, den stil, eller sådan, hvordan? Sådan underviser jeg i hvert fald ikke. Jeg er meget sådan, hey, hvis du skal lære det, så må du op på hesten derudad. Der er en væg der. Jeg viser dig lige simpelt her. Hænderne skal cirka være sådan. Fingrene gør du sådan her med. Spænd og skuldre. Ned med skuldrene. Hold hovedet ret. Op ad væggen. Ja. Nå, men det var, altså, i forhold til, at folk skal også have hvilepause imellem det, de laver og sådan noget. Det er bare, altså sådan, det var, der er mange måder at organisere det på. Men, ja. Det ikke, men du siger, det er ikke sådan, du ved, ritualiseret eller sådan... Det er det ikke. Det, altså, det følger jo meget på en eller anden måde den brasilianske kultur. Det der med, at det er meget loose. Det er meget laissez-faire nogle gange omkring, at vi tager det lidt, som det kommer. Ja. Jeg har altid en idé om, hvad jeg vil lave i løbet af træningen, men så kan man altid shuffle lidt ud af en af den. Ja. Hvis nu, at man kommer, og alle eleverne er fucking ødelagte fra et eller andet rave party fra dagen før, så kan det være, at vi lige skal justere lidt. Men der er ikke, altså der er nogen, der har nogle bestemte opbygninger. Man starter med opvarmning en halv time, så kører man sekvenser en halv time, og så laver vi det her hotte, altså den her cirkel af mennesker til sidst, og så, sådan foregår alle træninger. Ja. Og det er rart for nogen at have det her, en viden om hvad der foregår i systemet. Jeg kan sgu meget godt lide at drible lidt rundt i de forskellige didaktikker og sådan. Ja. Det synes jeg egentlig. Men når hotteren kører, hvem afgør sig, hvem der er det på? Sådan, er det chefen, eller er det dem, der er på de næste ud, eller... Som hovedregel er det den, der er højst gradueret. Ja. Men der er også den regel, man kan sige, der er jo de her bedimbauer, der siger den her doing doing sjove lyd i carburetter. Der er en tromme, tre af de her, og en anden tromme. Ja. Den, der har den største af de her, styrer, fordi det er den, der styrer orkestret. Det er jo et orkester, man er i, så den styrer, hvad der er af... He who yells the highest. Ja, yeah, altså, det lyder fucking skørt, men det giver mening, så snart man går i gang med det. For det er bare sådan, nej, jamen, jeg synes, vi skal lave det her i dag, så det gør vi. Jeg synes, vi skal lave det her lige nu, så det gør vi. Eller, jeg synes, I var fucking dårlige til det her med at skulle være tæt på hinanden, så nu spiller vi et carburetorspil, hvor I skal være tæt på hinanden, så ja. I kan lære det. Ja. Så bryder du spillet og siger, at du vil have det sådan. Ja, eller også, ja, men jeg tænkte mere, i løbet af træningen siger, nu starter vi med det her. Og så kan man godt stoppe. Bang. Ej, nu, vi tager lige det her spil i stedet for. Ja. Hvordan bliver man gradueret? Er det sådan noget mesterlærer, noget ligesom i besiddende jiu-jitsu? Ja, det er det. Der, okay. Der er ikke sådan, du skal op og kunne en eller anden kata eller sådan noget, ligesom karate. Det er bare mesterlærer, vurderet fra underviseren, hvor god du er. Og hvor mange skill er der? Hvor mange bælter og sådan. Ja. Forskelligt. Ligesom historien i carburetter er sådan med forskellige, hvad hedder sådan origins, så er der jo ikke et internationalt system for, hvordan bæltesystemet skal være. Så lige så mange carburettergrupper der er, jamen lige så mange bæltesystemer er der. Det vi er, jeg er i, der er, hvad er der, 9 bælter, og så kan man dele dem over i 2 også. Så der er fucking mange gradueringer. Hold da op. Det er ret spøjst at have det så fingrynet, når at det er så, hvad kan man sige, når der ikke er sådan særlig specifikke krav, eller når der ikke er nogen specifikke krav til, hvad man skal. Jeg tror, det kom sig af også, at lad os antage, at man har et orange bælte. Ja. Og så kan man, så misser man graduering. Man misser måske 2 eller 3, fordi man er ude at rejse, eller får et barn, eller hvad det nu er. Så har du orange, men du er måske i virkeligheden langt bedre end anden en, der har orange, så er der behov for at fine en del på det. Men du er stadig ikke lige så god som den, der har det næste. Så jeg synes egentlig, at fine deling er rigtig fin, så man har sådan en, hey, hvor er det cirka, jeg ligger? Og så kan man også springe i bælterne, som man har lyst til, som underviser. Ikke? Okay. Det er ikke sådan, så, men nu har du hvidt, så skal du have det her, og du kan ikke få det her, før du har haft det der. Hvis man har trænet rigtig meget derhjemme, og har misset nogle gradueringer, så kan man godt springe nogen over. Du kan springe 6 bælter over, hvis det skulle være. Okay. Det kan du sagtens. Nogle steder. Er der sådan rigtige carburetor-konkurrencer? Ja, det er der. Hvordan fungerer det? Det er fucking pis. Det synes jeg eddermame. Det er sådan noget mærkeligt noget med, at det gælder om at lave nedtagninger, fordi spillet bliver slet ikke lige så dynamisk, men det foregår så, lidt ligesom ADCC, tror jeg, det var. Ja, der er sådan noget i Azerbaijan med carburetor. Jeg har ikke set, i Azerbaijan? I fucking Azerbaijan. Så betal. Jeg kan huske nemlig, at jeg fik en mail om, at hey, vil du ikke komme? Jeg tror, det var i 2015 eller andet. Vil du ikke komme? Du skal selv betale din rejse, men når du kommer over, så får du alt betalt. Og det er ikke, fordi jeg var noget særlig eller noget. Det tror de har sendt ud til en hel masse, der lavede carburetter. Både begyndere og nye og øget osv. Vil du ikke gerne være med til det her? Vi prøver at lave en kæmpe internationalt system, og så laver de International Carburetor Federation, eller World Carburetor Federation. Og så har kræftet med sådan noget rankings og sådan noget. Nå, han er nummer 1 på verdensranglisten. Og sådan. Det er helt væk. Noget af det, der sådan er, i min optik har været mest anerkendt i forhold til at kunne lave lidt turneringer, og man kunne vinde en pokal, det var noget, der hed Badanaue, som var i Bahia. Og så havde man sådan forskellige steder i Brasilien, havde man sådan nogle kvartfinaler, semifinaler, og så den store finale var så i Bahia. Så sidder der 3 anerkendte mestre fra hver region. Der var det kan du huske, jeg sagde, der var det langsomme Angola og det hurtige. Der var en mester for hver, og så er der noget lige i midten, der hedder contemporary. Bare contemporary. Så en blanding af de to. Der var tre mester på de regioner, som bestemte. Så tog de et flag i vejret. Jeg synes, den hvide var bedst, og jeg synes, den blå var bedst. Mm. Indtil man kommer til en finale, du får en pokal. Tillykke med det. Og det er meget sjovt, men det er ikke sådan noget. Det bryder for mig et eller andet sted. Med ånden, eller sådan, eller hvad? Ja, det er sgu noget mærkeligt noget. Altså, det er sådan lidt. Som om man forsøger at få det til at passe med sådan, som verden er lige nu. Ja. Ja, det. Ja. Ja, men det kan jeg kan. Det er jo sådan. Jeg kan godt se, hvor det kommer fra, men det lyder som, det passer virkelig dårligt sådan ind i sjælen af det. Altså sådan. Jeg synes, man mister rigtig meget på det. Ja. Fordi at det giver ikke mulighed. Så er der kun ét mål, det er at se fed ud og høvle den anden ned. Så er der, du giver ikke nogen, så giver du ingen åbninger. En del af det her carburetter er lige så meget det her med, at det er sådan en push-pull-effekt, at man skubber lidt til den anden, men jeg trækker mig også lidt tilbage, så du kan skubbe lidt til mig. Så hvis man for eksempel havde sådan noget, så markerer man benfejningen, markerer hænder eller fødder omkring hovedet, og så bliver det sådan 1-0 til dig, 1-1, 2-1, 3-2, så videre. Så kører man sådan, hvis man har en løbende konversation på den måde. Ja, ja. Men med det her system, så er det bare 1-0, stop. 2-0, stop. Så er der slet ikke en kontinuitet. Så man resetter på en eller anden måde, eller hvad? Det kan man gøre, men helst, altså i det her system, man kører videre i de her turneringer, om du vil. Det er bare ikke det samme. Det er det ikke. Er det blandet køn? Ja. Nå, de her turneringerne var. Om sådan generelt set, eller sådan. Generelt set er det blandet. Rimelig 50-50, 50% kvinder, 50% mænd, der dyrker carburetter. I de her turneringer, var det, der var i det der Azerbaijan noget, der er det også vægtklasse inddelt. Okay. I det der Badanawe, der var det bare en kategori, der hedder mænd, og en kategori, der hedder kvinder. Ja. Men er mænd, altså, hvad kan man sige, alt den stund, at mænd er stærkere, men jeg forestiller mig ikke, at styrke er så afgørende igen, eller sådan, eller kunne. Nej, altså, det har jo noget at sige i forhold til fejninger, og i forhold til. Du kan lave et judokast, for eksempel. Jo. Det er også den bedste måde at se. Men også hurtighed. Mænd er som oftest hurtigere. Ja. Og også større, altså benlængde. Noget med hvad hedder sådan noget, reach, det er også bare anderledes. Jeg tænkte, dengang du snakkede om det med de hurtige og langsomme stilarter, hvad for en betydning det har for folk af forskellige størrelser? Fordi, hvad kan man sige, der er jo noget med ligesom at, hvad kan man sige, pendulhastigheden på en lang arm eller ben er jo langsommere end for et kort ben. Er det sådan en, er det nok til, at det kommer til udtryk, at det er lettere for lange mennesker at være i det langsomme, og små mennesker er det hurtige? Eller? Jeg tror ikke, at der er en kropstype, der gør sig gældende, som er rigtig god for enten det langsomme eller hurtige. Der er nogen, der er små, som er, det ved jeg ikke, hvad små er, 1,60 høj, 1,65, som er super god til at bruge deres højde, fordi de kan komme ind under nogle spark og. Som oftest er man også hurtigere i den størrelse. Mm. Og så er der nogen, der er 2 meter høje, som er mega god til at holde afstand til den anden, eller få den anden på afstand, og gøre sig lille og måske angreb, når det er plads til en, og det er min plads, ikke? Ja, ja. Det var et meget langt svar til, at. Nå, men, det er der, ja, ikke. Det giver mening. Det er også ofte sådan, at. Jo mere kompetitiv, altså en sport skal ofte være ret kompetitiv, før at de der selektionsting, de for alvor træder i karakter. Ja. Altså for at det kommer alvor bliver en forskel, om du er 195 eller 200 cm høj. Eller, ja. Altså der skal være, den sportslige selektion skal være meget intens, og det er du typisk kun, når det er meget, meget kompetitivt. Ja. Og det er jo sådan lidt imod ånden, eller hvad man siger, sådan, ja, jeg fornemmer det. Det er, altså, jeg vil sige, at være kompetitiv carburetter, det kan have sin fordel i forhold til, at man udvikler sig selv til at blive meget bedre. Ja, så man træner mere. Ja, man træner mere. Man vil gerne være bedre end den anden. Ja. Men i virkeligheden så vil sige, hvis man er alt for kompetitiv. Hvis der er to derinde, fuldstændig på niveau, lige hurtige, lige stærke, lige dygtige, og de er mega kompetitive, så udligner de hinanden, og så bliver det rigtig, rigtig lækkert. Ja, ja. Men det er ikke altid, man har det. Nej. Er der sådan et verdensforbund, eller er det også sådan fragmenteret? Det vil jeg næsten gætte på, som du beskrev de der turneringer. Ja, det er fragmenteret. Okay. Der er sådan nogle, hvad kan man sige, to håndfulde store grupper, der så har hver sin stil. Der er nogen, der lægger vægt på, at det skal være meget akrobatisk, Og der er nogle grupper, der lægger vægt på, at det skal være meget teknisk, og de kører meget i diagonaler, og der er nogle grupper, der kører kun det traditionelle, det langsomme og sådan noget. På den måde, så har man fragmenteret. Man kan sige, jamen, jeg kan rigtig godt lide den her stil, så jeg går lidt i den her retning. Jeg tager mest til de events eller de workshops, der kommer hos grupper af dem, eller nogen, der ligner. Ja. Hvor mange gange har du været i Brasilien? 4. Og altså, var det lang tid over at bo der, eller i flere måneder? Eller? Jeg var der, ja, på et tidspunkt var der 6 måneder. Okay. Og så har jeg været der hvad, 2,5, næsten 3 måneder også. Hvordan er mødet med Brasilien, når man kommer som kartoffeldansker? Altså, jeg har ikke selv været der overhovedet, men jeg hører kun vilde historier om Brasilien. Altså, da jeg var, det var 27. december 2005, der vælger jeg, at jeg skal 6 måneder til Brasilien. Det havde jeg valgt inden. Jeg havde sparet en masse penge op. Arbejdet på Haribo eller Kris for at tjene nogle knaster. Storslået. Og så afsted. Hold nytår. Bliv mega solbrændt. Drik mig mega stiv og træner om aftenen. Ja. Det var sgu lækkert, altså. Men jeg var også 19 år. Så er alt jo fedt. I hvert fald, når man kommer ud i verden. Bevares. Altså, det er jo ikke så fedt at få tæv og... Hvor tog du hen? Hvad? Hvor tog du hen? Rio. Ja, det giver vel mening. Ja, det er jo det. Men det var også fordi, den gruppe, jeg trænede i, den havde sin base der. Altså den danske gruppe? Eller, jeg trænede en gruppe her i København, som havde rødderne i Rio de Janeiro. Igennem det der mesterlærer noget? Ja, eller hvad? Okay. Lige præcis. Ja. En meget anerkendt stor gruppe, Sansala, som jeg trænede i der. Og så kunne jeg jo træne der. Først så kunne man træne. Så trænede vi 10 træninger om ugen, og drak os røvstive i weekenden. Og så var det karneval, og ja... Så er det bare derudad. Så du kunne klare det uden at skulle arbejde overhovedet? Ja, fordi jeg havde arbejdet hårdt inden. Ja, så det er også billigere at bo dernede. Altså. Det kostede ikke en skid. Og plus, altså på det tidspunkt, der var realen her i deres møntfond der, den var mega lav. Så det var, vi fik vildt meget for pengene. Mm. Så vi kom virkelig... Det var I bare nogle stykker, eller hvad? Vi var 4, der tog derned sammen. Okay. Og en af dem skulle være der 3-4 måneder, og den anden, der var der en, der blev der i 8-9 måneder, jeg var der så 6 måneder. Hvordan er det at komme som kartoffel der? Ja, men man skal se sig over skulderen. Man skal være lidt street smart. Du skal ikke have smykker på og sådan noget, når du går rundt på gaden. Så bliver du overfaldt. Eller Nej. Bliver røde. Ja. Er du blevet røde? Ja, jeg er blevet røde. Flere gange? Når jeg har fået effektiv en gang, og så er jeg blevet holdt op med en gun. Og nice. Så... ja, det er vist det. Nej, så havde vi en gang, hvor vi var i sådan en satellitby. Vi var lige kommet, vi har været i Brasilien i 3 uger. Vi skal den her satellitby for at lave til stor carburetorvend. Rigtig stor carburetor. Jeg tror, der var 300 eller sådan noget til det her. Og vi har lavet til carburetorvend, tænker, vi skal have nogle bajer, vi tager nogle bajer, vi skal have noget at spise, vi tager noget at spise, går op i byen, og der er god fest, og vi finder faktisk nogle brasilianere, som tænker, de vil gerne hygge op, vi står og drikker, og det er også godt. Tænker, nu har vi fået nok, nu er klokken rigtig mange, og vi er pisse stive. På vej hjem, så vader vi ned ad nogle små gader, og tænker, vi er 4, det går nok. Vader ned nogle små gader, så kommer der en eller anden dude, han ser alt for skummel ud, gående mod os, banker sådan lige ind i skulderen, tænker, hvad fanden laver han? Så går der, som jeg husker det, måske 1,5 sekund, så kommer der en politibil, bremsende med vinene, bare op, ind foran, op på fortovet, lige foran os, og kommer ud, trækker en gun, klik, sætter den i panden. Har I nogen våben? Har I nogen stoffer? Hvad fanden laver I her? Det var helt vildt, og jeg starter bare med... Det var en betjent. Ja, så ved man også, hvis betjenten er nogle bitches, hvordan fanden er dem røverne så ikke? Ja. Nå, han finder ud af, at han er måske fat i de forkerte her. Nå, så ryster han lidt på hovedet og aflader gunnen og sætter den ned og sætter sig ind i bilen og kører. Hvad er sådan et din dumme svin her, står jeg med uden t-shirt på nu, fordi jeg... Ved at skide i bukserne. Åh, kæft, mand. Ej, det, altså, få sådan en pistol lige ind i tændingen, det er ikke, sådan, det, er ikke det fedeste. Nej. Ja, man havde bare sådan, jeg kan ikke gøre en skid. Hvis du trykker, så slut. Ja, han... Det er jo... Han er super. Danmark er jo sådan et super, super kontrolleret miljø at være i, ikke? Jo. Og med et kæmpe stort sikkerhedsnet, og der forestiller man, at man føler sig lidt mere... Altså, on your own, sådan. Det er et stort land, og altså... Gadedrengene, hvis de kunne, så havde de smadret dig, altså, for det, du har i lommen. Ja. Ja, det er blevet bedre. Altså, Brasilien er ikke lige så meget et uland, som det var for 15 år siden. Nej. Men jeg var der i, var det 16, tror jeg, eller 17 med min kone, Og vi var også sådan ved, på et tidspunkt, så er vi ude et sted, og jeg har været der masser af gange før. Der er sådan en spansk familie, der lige går ned ad gaden, så kommer de løbende, fordi han har fået syre i hovedet, ham faren. Og så siger man, fuck sker der sådan? Åh, skat, vi skrider. Det var helt væk. Ja, vi tager lige en taxa. Og der var nogen, der kastede syre i hovedet på... Der var nogen, der kastede syre i hovedet på ham, fordi han tænkte, de har nok penge. Så vi rører ham. Jamen, de kom bare løvende. Og så, agua, agua, agua, agua. Stor hældt vand i hovedet på faren der. De havde sådan en vandflaske, som de hældte i hovedet på ham. Og man kunne se, at han var helt mærkelig i skallen. Jesus det var Christ. Og de hygger sig rigtig med her, Bolsonaro og... Ja, han er virkelig... Ja. Han er Trumps kammerat, tror jeg. Jamen, det er jo populært for tiden, det der med Erdogan og Orbán og... ja, det er modet, åbenbart. Ja. Der er jo et kritisk spørgsmål, vi kommer til. Altså, er der damer i det? Der er fucking damer i det. Jamen, det er jo sådan, jeg tror sådan, min primære... Jeg kan godt huske, at findes Sensala stadigvæk? Ja. Altså, dengang på Motion Online, der tror jeg, der var nogle Capoeira-folk dengang. Ja. Som jeg tror var bare Sensala. Men ellers, min relation, det har været, når man har været på Islands Brygge, ikke? Når der er sådan nogle chokoladebrune unge mænd, der i bare overkrop står og viser deres akrobatik frem. Ja, ja, ja. Jeg håber om at fange et eller andet lavflyvende. Altså, selvfølgelig. Og det virker formodentlig, det skal jeg ikke kunne sige, men altså... Nej, men... Altså, jeg ved sgu ikke, om der er dame, jeg går ud og siger, hej, nu er jeg jo gift, jeg er lykkelig gift. Ja, og, men altså, jeg har sgu da haft mit sjov, altså, hvad vil jeg sige... Nå, men der er jo også noget i at dele en kropslig oplevelse. Hvis man gør det i en forening og sådan noget, så det bringer folk tæt på hinanden. Så der er jo et grundvilkår der. Det var ikke, fordi det skulle lyde sådan helt... altså, men man kan sige, om der er damer i det, om mænd og damer. Nu vil jeg lige køre en ligestilling om mig lige et øjeblik. Og til de her Capoeira-events, ja. Så ankommer man, så er det fredag, lørdag, søndag. Du ankommer fredag, træner indtil klokken 8 om aftenen. Eksempelvis har man til Amsterdam i september. Nå da. Ja. Det gør man hvert år. Er det sådan en ting? Nej, det er en ting, jeg gør. Altså din klub, eller... Prøv at høre, hver weekend i Europa er der et event et eller andet sted. Nå. Og flere, altså så kan du vælge nærmest. I Frankrig er det jo kæmpestort, og der kan du... Der er, i Paris er der et event hver weekend. Okay, bare i Paris? Bare i Paris. Hå. Men anyway, du kan tage til det her fredag, så træner man frem til klokken 8, tager et bad, får noget at spise, og så er der party. Så sutter man sig helt ned, indtil klokken er... Du går tidligere hjem, måske klokken 3, stopper igen dagen efter, træner fra klokken 10 til klokken 18, så gør det samme en gang til, og så træner du måske 12 til 16, og så tager du tilbage til Danmark. Og så er man klar til at holde weekend. Og så er man rigtig klar til at komme på arbejde mandag morgen. og det er jo totalt, altså, men det er bare en del af det, altså, og man kan jo så, der står der de der stræbertyper, sådan, ej, men jeg skal ikke med til festen, fordi jeg skal træne i morgen. Sådan, okay, idiot. Det lyder bare utroligt faretruende, det der ligesom med at skulle stå på hænder, mens man har kværnet gin & tonics hele aftenen før. Altså. Altså, anekdote fra Amsterdam. Der er en mester, som er kendt for at være super dygtig til capoeira blandt andet, men han har også afro-brasilianske danse, så han bruger meget i opvarmningen. Ja. Så kommer man til event søndag, og så har han måske lige en time og kvarter eller sådan noget til at varme alle op, og det gør han med en traditionel afrikansk dans. Afro-brasiliansk dansk. Og han er super fed, super dygtig. Nå, han har sovet det samme sted som blandt andet mig. Og vi kommer hen til den her store hal, hvor et Capoeira-event foregår. Og han virker sådan helt okay, går ud af bilen og siger sådan, lige et øjeblik. Går han hen, læner sig op af træ og ørler for fuld smadder midt på gangen, midt på gaden der i Amsterdam. Tørrer sig om munden, går ind og underviser en anden time. Kampsveder. Og så bagefter sådan, så er det ud af kroppen. Det er meget britisk, det der ellers. Sådan, det er, ja, ja. Jamen, der er også mange, der er sådan... Der er sådan lidt... Ja, nu er der opvarmning søndag her. Nu skal vi have sprutten ud af kroppen. Op på hænder 10 gange. Og så er man ude af skide, ikke? Ja. Men, hvis man har ondt i hovedet, så hjælper det ikke at stå på hænder. Vi bare lige... Men helt ærligt, det hjælper ikke. Men når der er gået 20 minutter, og du har fået svedt lidt, så er tømmermændene væk. Ja, ja. Og men det er jo, altså, dengang jeg var soldat, der skulle vi jo, der var det fredagsløb om morgenen, så skulle vi rundt om Søndersø og Nørresø i Viborg. Og der var jo rigtig mange af de der soldater, som havde fået lidt, og du er til Vesten, der er torsdag aften. Ja. Og der vil jeg sige, altså der var mange klatter rundt om søerne der fredag morgen, ikke? Men, altså, men det eneste, der var tilbage bagefter, det var, at man var træt, man havde ikke længere dårligt sådan. Eller, nej. Så der er jo nok sådan et eller andet. Der må være et eller andet, hvad man sveder det ud igen, hvad jeg vil sige. Processerer det på en eller anden måde. Ja, ja. I stedet for at man bare ligger har det lidt under sig selv i sofaen. Ikke? Ja. Helt dagen. Vi lavede en podcast om, om street football, street soccer. Ja. Der kører sådan ned under buen. Der er sådan et par ildsjæle. Panner, ja. Den måde, ligesom, altså mange af de her ting, som de beskriver deres sport på, det der er, altså, der er meget af det, der smager på samme måde, som den måde, du beskriver capoeira på. Altså miljøet omkring sporten, eller? At, altså det deres ting, det var også ligesom, at det er street culture, at det ligesom er lige så vigtigt som, og det der med at se nice ud og have swag og sådan noget, at det er lige så vigtigt næsten som, hvor god man er til at drible med bolden og lave tricks og sådan noget, ikke? Altså, og det er hele musikaliteten, det er rytmisk, altså der er mange ret sjove sådan paralleller der egentlig, som det var bare lige sådan en association, der lige dukkede op. Jeg kan godt se det. Jeg kender ikke en skid til det. Men altså, man har bestemt, jeg har bare set det sådan, ikke? Men, altså, man har en bestemt tøj, der hører til. Man har en bestemt musik, der hører til. En bestemt måde med kropssprog. Og det handler ikke nødvendigvis om at vende og tvære den anden ud. Det er lige så meget det der med at se overlægen og blæret ud. Og sådan. Altså, det er meget spøjst. Man har ikke, i Panna har man ikke, det er ikke standardiseret uniformering, vel? Nej, men der er jo altså, street culture tøj. Der er, ligesom, der, du, altså, der er stadigvæk noget bestemt. Ja. Bestemt, altså, du ved, hætte, tror jeg, og alt det der. Ja. Det er jo det, jeg et eller andet sted godt kunne tænke mig at komme hen mod, at capoeira spiser mere af det. Ja, altså, og der er fandme mange paralleller. Altså. Få din stil, altså, i stedet for at tage en pyjamas på. Der er virkelig meget, altså, når sådan, jo mere jeg tænker over det, hold kæft, hvor er der mange paralleller der, egentlig. Altså, og det er også fragmenteret, der findes forskellige måder i, hvor seriøst det skal være, og sådan... Ja. Ja, nå, det var bare lige... Men er de professionelle, hvad vil jeg sige? Er der nogen professionelle pandager? Det er det sådan, det ved jeg ikke. Ikke i Danmark. Nej, okay. Altså, man kan sige, dem der... Nogle, altså, ham, Christoffer Licht, som jeg havde podcasten, han er nok er en af de absolut bedste i Danmark. Han er jo så iværksætter med det. Okay. På offentlige midler primært. Altså, også fondsmidler, hvor de prøver på at lave nogle idrætsprojekter omkring det. Jeg tror ikke sådan som privatperson, at man kan leve af konkurrencepenge. Nej, okay. Men det mener han sagde, at det er der folk i verden, der gør. Men så er det måske sponsorater i virkeligheden som privat, altså, hvad kan man sige, sportsmand, ikke? MK. Det er fuldstændig parallelt til capoeira. Altså, ja. Der skulle kun være en enkelt en i Danmark, som faktisk lever af capoeira som sådan. Og jeg tror faktisk, han laver mere end bare capoeira. Som ved at have en skole og, ja, okay. Og undervise og tjene penge på det. Men ja. Altså, det er virkelig en subkultur, altså. Men der er masser i verden, der lever af capoeira. Og så jeg gjorde det en periode. Jeg tog aflov fra fysioterapistudiet, havde en capoeira-skole nede i Roskilde og undervist på alle mulige skoler. Så fik man en job her, man skulle undervise i en folkeskole, fik en sum penge for det, og det gjorde man et par gange om måneden. Okay. Eller sådan Dansk Røde Kors at undervise i Rosrød Fængsel og sådan noget gennem noget andet. Ja. Så jeg tror, det er ikke... Det er ikke det, der giver en Mercedes, men jeg tror, man kan leve. Hvis man virkelig vil, tror jeg faktisk godt, man kan leve af det. Ja, okay. Men altså, der er jo, hvad kan man sige, det er jo heller ikke vores jordlige besiddelser, der nødvendigvis afgør, hvor... Nej, lykken. Lykken, det er egentlig. Det her med, det her ligesom med, at der er sådan en særegen kultur, ikke? Altså, hvor man jo forsøger at tage noget brasiliansk med, og der er det med musikaliteten, rytmiciteten. I hvilket om, altså hvis nu du skulle prøve at sætte ord på, hvad det kan gøre for folk, som kampsport eller dans ikke kan gøre, hvad skulle det så være? Jeg er ikke sikker på, altså det som capoeira er, ja. Hvad kan det gøre, har du en oplevelse, at det gør noget andet, eller hvad det gør, som almindelig dans eller kampsport ikke vil gøre for folk? Altså er der nogen, der beskriver, at de har en speciel, altså sådan, at de har fået noget særligt ud af det, i forhold til andre sådan former for udfoldelse? Altså... Dels så er capoeira den største eksportør af portugisisk, altså sproget, og man lærer sproget. Kan du tale? Ja. Okay. Og min kone, hun har dyrket capoeira i 5 år, hun kan forstå stort set det hele. Ikke? Okay, så, og det er ikke ligesom karate japansk, det er nok til, man kan forstå sproget rigtigt? Ja, okay. For helvede. Nå. Så kan man jo supplere op med noget undervisning. Men bare du er i miljøet og begynder sådan lidt, nå okay, så starter du for eksempel med at de første... 6 måneder, så er folk bare pisse på dig. Så lærer du det stille og roligt, fordi du tænker, nu det er jeg træt af. Jeg vil godt lige være med på joken. Ja. Men på den måde... Og det er sjovt, fordi der findes jo fænomenet karate japansk, ikke? Altså, men det kan ikke bruges til at tale. Altså, det er bare... Det er kun navne og stedord. Altså, sådan, ja, det er kun navne over stort set, ikke? Altså, det er sådan lidt svært at komme videre med det. Men, altså, jeg læste dem, når man læser jo den engelsksprogede wiki-artikel om capoeira, ikke? Altså, så ser man også, at der er ekstremt mange specifikke betegnelser for alt muligt mærkeligt knald. Ikke? Jo. Så det giver mening, at det er et større sprogunivers, der ligesom hører til på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg synes fandme, altså, skal man kunne undervise i capoeira, så skal du i hvert fald have en vis grad af portugisisk. Okay. Man kan ikke fise rundt og bare sige, at jeg er pølsedansker, og så hedder det noget sådan lidt accentmæssigt dårligt på portugisisk. Sådan. Det er min holdning, men der er sikkert masser, der underviser og ikke kan sproget. Jeg synes bare, det er sgu lidt vattet, og det synes jeg synes ikke, det man repræsenterer jo den her brasilianske kultur i og med, at capoeira fortæller den her historie. Ja. Det er jeg opdraget med, min underviser. Han er brasilianer. Han siger, fuck man, det er min kultur, som du forsøger at videregive. Det er ikke bare en sport, det her. Det er ikke bare det er ikke fodbold. Altså, det er jo en historie, og det er min historie. Han er helt sort. Ja. Og derfor så skal man kunne være autentisk i at kunne give det videre. Og hvad er hans historie så? Altså, hvis man sådan skulle være mere sådan eksplicit? Jamen, Black Lives Matter, var lige ved at sige. Og så der er sådan en politisk aspekt gemt i det på en eller anden måde, eller? Ja, men det er jo også bare, racisme er jo sindssygt stort, også i Brasilien. Hvis du er sort, så er det fandme svært at blive kaldt andet, end at du er sort. Sådan har det i hvert fald været. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Så, men altså, at sæbeoperne, det er alle sammen, der har været en stor immigration af tyskere i Brasilien. Ja. De får alle rollerne i de der sæbeopere, blandt andet. Og så nu er det sådan begyndt det der med, jeg ved ikke, inden for de seneste par år, hvad vil jeg sige. Men tyskerne, de kom til Brasilien sent, ikke? Det er 1800-tallet eller jo, sådan noget. Jo, det er sådan noget lignende. Ja. Jo. Og så har der også været japansk. Men det er også, det er bare stadigvæk, hvide er det shit, og sorte er nede i bunden. Sådan er det næsten stadig. Ja, hvis deres politiske miljø, jævnfører Jair Bolsonaro, står til troende, så ligner det ikke noget, der sådan umiddelbart er i gang med at ændre sig helt vildt meget. Nej, desværre ikke. Altså, eller det, ja, nu skal jeg ikke udtale mig særlig politisk, men han er da en knallert. Ja, ja, det var, de har det vildt. Ej, jeg synes, det Nå, ja, det er en helt anden snak, kan man sige. Jo, ja. Jeg tror, at vi vil lige stille ved at nærme os slutningen. Vil du sige lidt om, hvis nu man tænker, at capoeira, det kunne sgu være meget fedt. Ja, det vil jeg gerne. Hvordan griber man det så an? Så, man kan starte med at komme ned til mig og træne. Jeg underviser på Nørrebro. Hvorhen? Jeg underviser i, lige nu der er corona, så underviser det ikke. Men man kan gå ind på Capoeira Malungus Nørrebro. Man kan google Capoeira Nørrebro. Den capoeira-gruppe, som jeg er en del af, hedder Malungus. Malungos. Og det er navnet på den danske, eller hvad? Det er en international gruppe, der er. Som udspringer så fra dem der i Brasilien, eller hvad? Det er faktisk den her Sensala, du nævnte før. Den findes også i København. Altså, det er ikke for at tage noget fra dem, må jeg sige. Men der er en gruppe, der udsprang fra Sensala og startede Malungus, som jeg så er en del af. Og så dem hæftede jeg mig ligesom på, for jeg synes, de var fede. Ja. Og der er flere filialer. Der er Nordvest med Messagino, og der er Valby og med Sagui, kontra med Sagui Min, underviser på Nørrebro. Så er der børn, professor Nino underviser i, og der er også i Odense og Aarhus, en der hedder Chilor, underviser. Der er flere steder i København. Okay. Og i Odense og Aarhus, som vores klub har. Men altså, hvis man vil prøve capoeira, google det. Ja, altså hvad er der det? Altså kan man gå til capoeira i, jeg ved ikke, Struer, Herning? Det er, jeg tror, måske var der noget i Kolding på et tidspunkt, og der har været, jeg tror ikke, der er noget, jeg er usikker på, om der er noget. Vestjylland, det er... Så skal man til Aarhus. Okay. Aarhus, der er vist 2 eller 3 forskellige undervisere i Aarhus. Så er der, så vi meget bekendt, en i Odense, og så er det nu udelukkende i København. Okay. Så nej, undskyld, der er også i Roskilde og i Tårnby, op i, er der i Helsingør eller Hillerød, eller også deroppe. Men Vestjylland, det er... Ja, den er svær. Ja. Der skal man selv til en køretur. Sjylland, og så Aarhus og Odense. Jeg tror, man, altså, så kan man i hvert fald kunne lide at køre i bil. Ja. Ja, ja. Fedt. Og er det for det mest organiseret som foreninger, eller som altså sådan skoler, kommercielle skoler, eller... Primært foreningsliv. Okay. Så vidt jeg ved. Og der er vist, jeg tror, at Abuzi, han har ude i Sydhavn, måske undervist på nogle skoler der. Men altså foreningsliv eller privatiserede virksomheder, ja, ja, ikke? Ja. Hvor meget, hvad med sådan nogle bekymringer, som man kunne have om, om man er stærk nok eller for tyk, eller hvor meget sådan, er der intro, er det sådan, er det delt op på skill-niveauer eller fysiske forudsætninger, eller? Man, altså, man skal sgu ikke nødvendigvis kunne noget. Nej. Inden. Som jeg sagde helt til at starte med, da jeg startede, min underviser varede i hvert fald over 100 kilo. Og han kunne altså... Var han jacked, eller var han træn? Det var ikke de 100 bedste kilo, han havde. Nej, okay. Og det var glade kilo. Det var glade, han er en fed person, altså. Han træner. Hov. Han træner desværre. Det er tyk. Det var ikke for at fat shame Kjeld. Det var... Men han træner desværre ikke mere. Nå. Men hvad man skulle ikke kunne skyde. Hvad siger du? Hvad med alder? Altså, alder? Nu kan du sige, du begynder også snart at være der, hvor du kan mærke, at ting de knager på en anden måde, når du var 20. Altså... Der er ikke noget. Altså, hvem træner hos mig, det gør de fra... Altså, jeg har haft elever fra 3 år og helt op til 50. Okay. Men dem, der er virkelig dygtige i carburetter, nogle af de gamle, de bliver jo i carburetter, og så er de 60, 70, 80 år, dem der dykker det. Og så falder teknikkerne ud efterhånden, som man ikke rigtig havde indskudt. Altså, det er jo klart, det er en anden form for carburetter, men der er jo stadig en erfaring, og så er der en respekt i miljøet for, at man går ikke ind og laver sådan en gammel mand ned, men man lader vedkommende vise den erfaring, han har. Ja. Så man kan ikke spille med en 20-årig på samme måde, som man kan spille med en 80-årig. Der er en ting, jeg glemte at spørge om tidligere. Ja. Er der våben med noget af det nu? For det lyder som om, at våben har fyldt noget på en eller anden måde. Men er det en del af det nu? Det er det ikke. Der er nogle spil, hvor man viser... Altså, det er sådan demonstrationsmæssigt, hvor man viser noget. Så er der nogle ting, der følger med. Makulele, som er sådan en tidligere dans, hvor man har nogle kæppe eller nogle macheter eller sådan noget, men det er mere dansebaseret. Ja. Så er der nogle spil, hvor man har sådan udslåeligt barberblad, enten i hånden eller mellem tæerne. Altså en ravekniv? Ja, en ravekniv. Men det er jo ikke... Imellem tæerne? Ja, imellem tæerne. Hvor man holder den mellem tæerne, ikke? Men det er jo en demonstration. Det er fucking chef, mand. Det ser fucking nice ud. Og der er altså nogen, der er fucking vilde til det. Det kan man også YouTube. Så Shogo Jifaka eller sådan noget. Så betyder bare knivspillet, om du vil. Ikke? Hvor de skal holde sig tæerne? Ja, eller Shogo Jinavalia, tror jeg. Ja, så der er nogen, der holder den ene måske i hånden, eller den anden holder i tæerne. Det kan også være sådan, det foregår. Men ja, så holder din fast mellem store tårne og den næste der. Og så løfter den lige op og vifter med den foran kinden på dig. Jeg synes faktisk, jeg kan huske, at i den franske kickboxingsgren Savat, der tror jeg faktisk, der er et eller andet med knive i skoene også, eller sådan et eller andet James Bond-agtigt lort. Så der er nogle andre, der... Jeg tror nok, der er sådan noget der. Lige der under fodsålen. Ja. Jamen, det kunne godt være, altså... jeg har trænet Arnis nogle år, altså det her stokkekamp for Filippinerne. Mm-hmm. Der er jo så også noget portugisisk der. Men det, jeg tror, det minder mere om den slags portugisisk. Det er mere ligesom karate japansk, end man lærer til og teknik og der navnord, ikke? Og så er det det. Men der har man for eksempel de der rathandsstave, ikke? Altså, det kunne jeg bare godt... Jeg tænkte bare, om det kunne sagtens være noget, der var passet ind i... Fordi det giver også noget moment, og de er sådan lange, og... Det er ikke noget, der... Nej. Jeg tror slet ikke, nærmest ikke, det fylder noget i miljøet som sådan. Nej. Som regel er det unarmed combat. Og er det altid bare fodder? Nej, det er det ikke. Nå. Det kommer an på, hvem du er og hvor du er. Du kan sagtens vælge at tage sko på, og den anden har bare tær. Okay. Der er også nogle klubber, der siger, her er det kun bare tær, og nogle, der siger, helt sko. Okay. Ja, lige nu så har jeg en periode de seneste år, hvor jeg har kørt sko. Altså sådan normale idrætssko, tennissko, ikke? Ja. Og så havde jeg en periode, hvor det var bare tær. Det er lidt sådan forskelligt. Der er nogle ting, på grund af hvad? Altså, hvad ændrer sig? Den måde, man bevæger sig på. Der er nogle ting, man kan lave med sko, som man ikke kan uden og omvendt. Sådan noget med at være helt nede i en dyb squat og snore rundt på fødderne, eller sådan, lave nogle hurtigere vendinger, det er måske nemmere med et par tennissko på. Okay, hvad det? For ikke smadre dine fødder på samme måde. Altså, når man starter til carburetter, det er så også lige en disclaimer vabler, her. Eller... Vabler, ja. I høj grad. Altså, og så det har du den første måned, og så er du hærdet, og så er det slut. Ja, men det er sådan, at alle kampsporten bare fødder. Ligesom når man drejer rundt, det er noget skrald. Når man hvad? Ligesom når man drejer rundt på fødderne, for meget, det er noget skrald. Ja, ja, og i og med, at basen den er dynamisk, men det er ligesom, hvis man skal forklare shinga, så er ligesom, at man går fra en lunge til en squat til en lunge på den anden side. Ja. Man er helt sådan dybt ned, og hver gang man så, når man gør det hurtigt, så træder man ligesom tilbage med den her fod, og så jogger man i den samme fucking vabel igen. Ja. Og det kilder lidt. Ja. Altså, men alle de her sådan, de teknikker, hvor man står på hænder på den ene eller den anden måde, altså, hvor meget, altså, det kræver selvfølgelig en eller anden grad af overkropsstyrke. Altså, hvor man siger, hvor meget forskel er der på mænd og kvinder, hvor langt man kommer der, hvor hurtigt det går egentlig? Jeg vil faktisk sige ikke nogen, nå, som sådan. Altså, der er jo noget, der hedder bevægelsestalent. Eller, det var også. Det, og der er bare nogen. Jeg vil faktisk sige, der er næsten ingen forskel på, hvad mænd og kvinder egentlig kan i deres krop. Det er ligesom om, når man laver håndstand i carburetter, at mændene er rigtig gode til at stå helt lige, og kvinderne, de dykker ligesom røven tilbage ind over ryggen. Jeg ved ikke helt, hvorfor, at de bare har en stor røv, eller en større røv end mænd. Det lyder meget brasiliansk. Jamen altså, hvad hedder kulvinklen her, den er jo større hos kvinder. Hofteskålen der, den er lidt større. Ja. Og så på en eller anden måde, så finder de en måde. Det ser ikke ret fedt ud. Jeg kan på ingen måde gøre det. Men kvinder, det ligger bare naturligt til dem. Som om de lige sådan laver sådan et tilt af pelvis. Og, du lyder, som det ser meget godt ud. Ja, det kan jeg godt. Ja, det ser glimrende ud. Men, sorry, sexisme. Nej, det skal du sgu ikke føle. Jeg tror, de bliver glade for det. Ja. Så, altså, men for... Yes, nej, det er, jeg kan ikke se, der er, man er hæmmet i forhold til mænd af at være kvinde i hvert fald. Hvor lang tid skal man træne, før man sådan... Før det begynder sådan at køre for en i gennemsnit? Fuck, du lærer det basis inden for de første 2 år, vil jeg sige. Ja. Fordi jeg var også 16-17 år, da jeg startede. Så jeg var måske, jeg var lidt underlig for det første. Jeg havde lidt damp og hvad det, som det hed dengang. Men det vigtigste er at forstå det spillet i det. Hvad er det, der sker nonverbalt? Hvad betyder det, når du sender sparket afsted? Fordi man kan jo godt bare lave et langsomt spark, og så den anden giver dig en knytter lige på næsen. Men det er jo ikke det, der er spillet. Nej. Så snart man har forstået den her dynamik omkring spillet, og den her konversation, som spillet er, så er man allerede godt. Så er det bare at putte teknikker på det, og få et større og større ordforråd til at kunne bruge ind i den her samtale. Ja, det giver mening. Det giver utrolig god mening. Jamen nu tror jeg som ikke, jeg tror ikke, jeg har mere spørg om. Det skal også være. Har vi ikke været der, hvor vi skal? Jeg tror jeg. Kom og træn, det er sgu sjovt. Jeg har simpelthen utrolig lidt rytme i min krop. Det bliver... Altså, du vil få spas, du vil få det virkelig... Du vil få spas af, hvordan jeg så ud, da jeg startede. Jeg kunne ikke sidde op ad en væg, jeg havde så stramme haser. Altså, det er helt ærligt. Alle kan fandme lære det. Ja. Tak fordi jeg må være med. Jamen selvfølgelig. Det var, kan vi lige fuld navn, og hvor kan man finde din klub, skole, internet, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, OnlyFans. Carbuetta, det er det, jeg dyrker. Christoffer Lykkegaard Gustavsen. Der var en ting, jeg har glemt at spørge om. Ja. Sagens også. Dit kunstnernavn, Maluku. Maluku? Ja, den skal vi lige have for at få lov til at gå. Nå, Maluku, det betyder bare skør. Okay. Det betyder crazy. Og det var et navn, som... Man får, okay. Oprindelsen, den kommer af, jeg var, som I sagde, 16-17 år underligt, der var fuld knald på og skulle springe ud fra første sal ned i en swimmingpool. Altså, der skete bare mange ting. Man får navnene, fordi i Brasilien giver man bare generelt kælenavn. Men der er også en historie med, da carburetter var ulovligt, så besluttede man, prøv her, det er sgu mega smart, hvis vi giver hinanden dæknavn. Hvad hvis nu du hedder Hamten Skøre, og det derovre, der er... Regn, og så er der giraffen herover, og så er der ham med tænderne, eller den store tand, eller et eller andet, ikke? Ja. Fordi når politiet så får fat i dig, hey, nu fortæller du fucking, hvem der var der til den der hotter, fordi vi skal arrestere dem alle sammen. Jamen, der var Regn og sådan noget. Nej, fortæl mig, hvad de hedder. Det ved man så ikke. Dæknavn, det var pissmart. Og den tradition har man bare holdt fast i. Ja, det er sgu meget sjovt. Og altså, som sagt, før der fandtes Facebook og sådan noget, så anede man ikke, hvad folk hed. Nå, du hedder Jakob rigtigt. Nå, for helvede. I carburetter-miljøet i Danmark også? Ja, ja. Altså, jeg vidste, ja, det kan godt være, at jeg også bare var tabt bag en vogn, det ved jeg ikke. Men jeg havde bare sådan, nå, der kommer ham der, det kan så være lige meget. Folk fra brasilianske øgenavne i danske carburetter, altså det danske. Ja, ja, ja. Det er en ting. Det er en ting. Ah, det er ret nice. Og folk er også kendt, hvis du sådan, så synes du, en eller anden er mega fed, en verdenskendt fyr. Du ved sådan set kun, hvad vedkommende hedder med hans carburetternavn. Du ved ikke, hvad, altså, hvad ja. Han egentlig hedder. Det er meget sjovt. Det er meget sjovt. Så bliver det også en persona, ikke? Jo, det gør det. Altså, som man ligesom kan tage på til formålet, eller... Jamen, bliver det, er det så personaen, eller er man selv personaen? Eller findes der andet? Oh. Og, ja, ja. Yes, godt. Det var det. Fuld navn og forening, skole, alt det der. Christoffer Lykke og Gustavsen, Maluco i Capoeira, og jeg træner i Capoeira Malungus Nørrebro. Og det kan man finde ved at skrive Capoeira Malungus Nørrebro på Facebook. Er det lige ved landevejen? M-A-L-U-N-G-O-S. Og ellers kan man gå ind på malungus.dk, malungus.dk, og så er der ikke kun mig, der underviser, men en masse, der underviser, og de er også for fede. Fedt. Så andet er Shine Juice. Ja, det skal til. Tak fordi du kom, det var spændende. Tusind tak. Det var spændende. Det er, jeg kender jo almindelig sådan en klassisk kampsport bedst. Hvad er det? Nå, men sådan, det vil jeg gået til karate i mange år, så har jeg okay. gået til noget Brazilian Jiu-Jitsu og sådan, altså, men som jo selvfølgelig også har sit sprog og sin udveksling, altså sådan, men det er bare noget helt andet end det der. For, og det er noget andet, man kan sidde og slude om, men i virkeligheden skal det fandme prøves på egen krop. Ja. Fordi udfordringen starten er, at man ved, at man ligner en kæphest, når man går rundt og laver det. Ja. Altså, det er ligesom at gå på dansegulvet til en salsafest, og man har trappen. Ja. Altså det kører bare ikke i starten, og den skal man bare over. Ja. Og til forskel fra for eksempel BJJ der, hvor man ligger, så ligger der, jeg ved ikke hvor mange, 40 mænd og kvinder og ruller på sådan en måtte. Her, der står alle og glor på dig. Mm. Storslået. Det er glimrende. Det er en fed start. Så vi ses efter corona. Gradvis eksponering. Ja. Ja, fedt. Tak fordi du kom. Tak. Til dig, der sidder derude nu og har haft os i ørerne de sidste 10 og 20 minutter. Du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du har lyttet med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det inden for andersnedergaard.dk eller vores host Spreaker, og du kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind med kommentarer, spørgsmål eller forslag, og det kan man på AFN, snabel-andersnedergaard, eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side.